राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। देवमंकंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। मैंने बार बार बात कही है और फिर भी कहता हूं, परमात्मा की प्राप्ति अपने घर जाना है। ये घर अपना नहीं है। ये दो बात को आप दृढ़ता से मान लो। यहां आप रह नहीं सकते और भगवान उपासना हो जाए तो जा नहीं सकते दूसरे। अपना घर वो है, ये अपना घर नहीं है। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो तो ये बात बिल्कुल मान लो, हम भगवान के अंश है। पिता का घर होता है वो अपना घर होता है, हम भगवान के अंश है, वो घर अपना है, ये घर अपना नहीं है। जाग मुसाफिर देखता, ये मुसाफिर है। यहाँ जो अपना घर मान लिया यहाँ बैठ गए, ये गलती करी। और गलती का दुख भोगना पड़ेगा। और अब आप सुधार दो देश है कि हमारा घर ये नहीं है। भगवान का मैं भगवान का घर हमारा घर है। बात इतनी है, भगवान की मनाही नहीं है बिल्कुल। कहीं भी मनाही होता बताओ, भगवान ना देखते देखते नहीं। अपने इस विमुख हुए इस वास्ते अपने पर जिम्मेवारी है। अपने विमुख न होते तो हमारे ये भी जिम्मेवारी नहीं होती। हमारे पर जिम्मेवारी इस वास्ते हमने ये त्याग, अपने अपने संसारी मान लेगा। संसारी हम नहीं है। हम खास भगवान के हैं। इतनी बात है, लंबी छोड़ी बात ही नहीं है। हृदय से दृढ़ता से भगवान के हैं। फिर मौज ही मौज, आनंद ही आनंद। और भगवान से विमुख होने पर दुख ही दुख है। नया नया तरह तरह का दुख मिलेगा। और भगवान के हम हो जाए कोई दुख, सब दुख मिट जाएगा श्रद्धा के लिए दुख मिट जाएगा। इतनी बात है, भगवान हमारे, हम भगवान है। भगवान के सिवाय किसी के नहीं है। अरे भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। सेवा करने के लिए संसार हमारा है, क्योंकि शरीर की और संसार की एकता है। संसार से शरीर मिला है, स्थूल भी सूक्ष्म भी कारण भी, तो स्थूल से होना वह कार्य है और सूक्ष्म होना चिंतन और कारण में होने वाली स्थिरता समाधि, ये सब संसार के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। क्योंकि संसार का है शरीर और हमारा संबंध है भगवान के साथ, हम भगवान के हैं और किसी का नहीं है। भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है, श्रवण के श्रवण संसार के लिए। ये सार बात है। फिर मौज आनंद आनंद आनंद, किसी तरह का कोई तरह का दुख नहीं है। हम भगवान से विमुख हम हुए हैं, भगवान नहीं हुआ है। भगवान वैसी की वैसी कृपा करते हैं जैसे भगवान का जन हो, सब पर कृपा, सब पर मोरी बराबर गया, सब हम अकाल दूसरे मान लेते हैं तो दुख पा रहे हैं। केवल ये बात है, हम भगवान से भी मुख न हो, सन्मुख हो जीव मो जब ही जन्म कोट अग ना से तब है। तो अग सब विमुख होने से हुए, विमुख न सन्मुख हो जाए फिर हमारा पाप ताप कुछ नहीं रहेगा। ये सब दंड विमुख होने का है। सन्मुख हो जाए जी उमोह जब ही जब ही जब ही, सुबह शाम दोपहर रात में दिन में कभी, तो जन्म कोटि अग्ना से तब है। अनंत जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए। केवल ये मान लो हमारा भगवान के सिवाय कोई नहीं है। मैं भगवान का हूं, सब काम ठीक हो जाएगा। अटल संबंध है, नित्य संबंध है। ये संबंध भगवान की तरफ से कभी टूटा नहीं, टूटेगा नहीं, टूट सकता नहीं। अपनी तरफ से गलती हुई है तो अपनी तरफ से मानने की बात भी हमारे दिमाग में, अगर हम विमुख न होते तो हमारे दिमाग नहीं थे, हम समय हुआ है। इस वजह से हमारे ऊपर दिमाग भगवान को दे दिया, अपने आप को। आप नहीं दो तो भी भगवान के ऊपर जिम्मेदारी है, तो भी सबका पालन करते हैं, सब जन्मों का पालन करते हैं भगवान। विचार करे तो बहुत विलक्षण शक्ति भगवान है, ऐसी शक्ति कहीं मिलेगी नहीं, किसी में मिले नहीं। सब जीवों की भीतर की बात सबकी सब जानते हैं, परंतु सुनाते नहीं भगवान। परंतु ये बात पक्की है, एकदम सच्ची है कि भगवान सबकी बात जानते हैं। हमारा पालन करने में, रक्षा करने में भगवान की कमी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। केवल हम हुए इस बात से, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान कोई अपना नहीं, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। इस बात से भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं। ऐसे हमारे प्रभु का नाम है, हमें प्यारा देना चाहिए। भगवान की लीला प्यारी लगनी चाहिए, भगवान का विधान प्यारा लगना चाहिए। भगवान जो कुछ करे ठीक कर दे, इतनी सी बात है। और पूरी हो जाती पूरी की पूरी, हम कैसे ही हुए, कितने किए, कितने विमुख हुए, कुछ हुए, सब काम ठीक हो जाएगा। एकदम सच्ची बात, एकदम इसमें शंका हो तो बोलो, कोई शंका पैदा होती हो, क्यों बात ऐसी है, ऐसी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अंतवा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुष्क तो चिंता मत कर। केवल हे नाथ मैं आप गाऊ, इतना घर का खर्चा इतना ही है, अपने घर का खर्चा इतना ही है, हे नाथ मैं आप गाऊ। सच्ची बात है, सरल बात है। मैं भाई वान सो जीव लोग जीव मेरा सरल ये बात है, विश्वास है प्रभु के चरणों में।